Państwo na wschodzie i o uczciwość tego głosowania przybywa informacji o kupowaniu głosów. Rosjanie niszczą bezlitośnie owoce sprowadzane mimo embarga. Niedawno spalili polskie jabłka i mołdawskie śliwki. Radosław Sikorski przeprasza za swoje słowa w sprawie rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem 6 lat temu. Marszałek Sejmu w wywiadzie dla amerykańskiego portalu powiedział, że Rosja zaproponowała Polsce podział Ukrainy. Jeszcze dziś w swoich wypowiedziach podtrzymywał te relacje, zaznaczając jednak, że doszło do nadinterpretacji jego słów. Ale już przed godziną Sikorski przyznał, że zawiodła go pamięć, bo rozmowy Tusk-Putin w cztery oczy na Kremlu w 2008 roku w ogóle nie było. I znów jest lawina komentarzy. Jak podkreśliła w Pulsie Trójki Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej, ostatnie oświadczenie marszałka to dobry krok. Ważne są te słowa przeprosin, które padły, bo rzeczywiście sytuacja była trochę niezręczna, ale myślę, że warte też jest przypomnienie, że od 2008 roku to właśnie Radosław Sikorski, można powiedzieć, że politykę wschodnią wprowadził na salony europejskie. Adam Rogacki z Prawa i Sprawiedliwości zauważał, że nadal nie wiemy, czy rozbiorowa propozycja w ogóle padła, czy nie. Jest jedna osoba, która może dzisiaj przeciąć te spekulacje. Tą osobą jest sam premier Donald Tusk. Mógłby dzisiaj wejść i powiedzieć, jak było. Czy taka propozycja została złożona, czy takie rozmowy były i wszyscy wiedzielibyśmy, jak było faktycznie. Sikorski przeprosił też dziennikarzy za to, że nie odpowiedział po południu szczegółowo na pytania. Jak tłumaczył, powodem był pośpiech. Jutro o tej wypowiedzi ma dyskutować Rada Bezpieczeństwa Narodowego. PiS zapowiada też wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. O to walczyli opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wysokości ich świadczeń. Różnicowanie opiekunów osób niepełnosprawnych na podstawie wieku, w którym powstała niepełnosprawność ich podopiecznych, jest niezgodne z ustawą zasadniczą, ogłosił sędzia Marek Zubik. Jeżeli zatem rodzic rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zawodowej w celu sprawowania opieki, na przykład na niepełnosprawnym dzieckiem w wieku 30 lat, a niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia, na przykład w wieku 17 lat, nabędzie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W podobnej sytuacji dotyczącej takich samych opiekunów oraz tego samego dziecka, którego niepełnosprawność powstała w wieku 19 lat, ale dziecko się nie uczyło, świadczenie pielęgnacyjne nie będzie w ogóle przysługiwało. A takie zróżnicowanie nie jest sprawiedliwe, uznał Trybunał. Stwierdził natomiast, że ustawa może różnicować opiekunów pod innym względem dotyczącym sytuacji materialnej danej rodziny. Bezpieczeństwo wyborów na wschodzie Ukrainy jest zagrożone. Do ochrony lokali wyborczych zaangażowano zbyt małe siły milicji, alarmuje Oleksiej Koszel, szef organizacji Komitetu Wyborców Ukrainy. Nasz komitet zdecydował, że nie będzie monitorować wyborów tam, gdzie istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia naszych obserwatorów. Zwracamy się do międzynarodowych organizacji, by także wycofały się z obserwowania wyborów w tych miejscach. Niedzielne wybory do Rady Najwyższej ma ochraniać 70 tysięcy milicjantów. Wiadomo, że głosowanie nie odbędzie się w 14 okręgach obwodów Ługańskiego i Donieckiego. W 6 wciąż nie wiadomo, czy ze względu na napiętą sytuację uda się otworzyć lokale wyborcze. A jednocześnie mnożą się doniesienia o próbach wyborczego przekupstwa. Resort Spraw Wewnętrznych bada ponad 70 takich zgłoszeń, przyznaje Anton Heraszczenko, doradca szefa ukraińskiego MSW. Chodzi o rozdawanie pieniędzy, różnych produktów, kuponów zniżkowych na zakupy, czy też talonów na bezpłatne wizyty w gabinetach dentystycznych. Także innych dóbr, które nie dają wyborcy głosować sercem i duszą, ale żołądkiem, wyleczonym zębem, czy kto wie jeszcze czym innym. Zaledwie przedwczoraj na Ukrainie zaostrzono kary za sprzedaż głosów wyborczych. Dotąd za sprzedaż głosów kodeks przewidywał kary jedynie dla polityków. Teraz będą odpowiadać także wyborcy. Zero litości dla towarów, które nielegalnie, czyli mimo embarga, trafiają do Rosji. Tamtejsze służby sanitarne zniszczyły niedawno polskie jabłka i mołdawskie śliwki. Jak informuje rządowy dziennik Rosyjska Gazeta, owoce znaleziono w Riazaniu. W jednej z riazańskich hurtowni o wdzięcznej nazwie Marzenie specjaliści Rossielhoznadzoru znaleźli 63 kg mołdawskich śliwek i 89 kg polskich jabłek. O tym, że towar pochodzi z krajów objętych embargiem, miały świadczyć naklejki na opakowaniach. Hurtownicy dostali czas do 20 października na przedstawienie dokumentów potwierdzających legalny wwóz do Rosji. Ponieważ nie mieli takowych, owoce komisyjnie spalono. Rosyjska Gazeta zwraca uwagę, że nie był to jednostkowy przypadek. W obwodzie tulskim na zniszczenie czeka 69 skrzynek polskich jabłek i gruszek. Rosyjskie służby, chcąc zapobiec reeksportowi owoców i warzyw z krajów Unii Europejskiej, wprowadziły już ograniczenia w handlu z Białorusią i Ukrainą. Kolejnym krajem podejrzewanym o reeksport zakazanych towarów jest Kazachstan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Agnieszka Radwańska świetnie zaczęła turniej mistrzyń w Singapurze. W pierwszym pojedynku raczej nieoczekiwanie słabo ostatnio grająca Polka pokonała świetnie ostatnio grającą Czeszkę, Petrę Kwitową. Potrzeba było dwóch setów i tylko godziny i 29 minut. Było 6-2, 6-3. Wcześniej po zdecydowanie bardziej pojedynku Karolina Woźniacka pokonała Marię Szarapową. Tam było 7-6, 6-7 i 6-2. To był pierwszy mecz w grupie białej. Pojedynek trwał 3 godziny i 14 minut. Liga Mistrzów gra wieczorem, no ale nie do końca tak jest, bo przecież już toczy się spotkanie w Moskwie, w którym CSKA mierzy się z Manchesterem City i na razie nie idzie mu najlepiej, bo przegrywa po pierwszej połowie już 0-2. Bramki zdobyli Aguero i Milner. Reszta spotkań wieczorem. W Zagrzebiu trwają młodzieżowe mistrzostwa Europy w boksie amatorskim. Trwałyby i za wiele pewnie by się o nich nie mówiło, ale skandal, do jakiego doszło, powoduje, że musimy o tym powiedzieć. Polski sędzia Maciej Dziurgot został brutalnie pobity po walce, jaką prowadził. Chorwacki zawodnik Vido Lančar został wcześniej przez polskiego sędziego odesłany do narożnika. Potem go zaatakował, mówi rzecznik prasowy Polskiego Związku Bokserskiego Janusz Stabno. W sposób racjonalny nie można skomentować tego wydarzenia, ponieważ boks jest sportem o wielowiekowej tradycji, chociaż łączy się w bardzo mocny sposób z walką, nawet w sposób kliniczny bym powiedział z walką, to jednak boks obwarowany jest pewnego rodzaju zasadami, których trzeba przestrzegać w sposób bezwzględny. Jedną z tych zasad jest szacunek dla rywala, ale także szacunek dla osoby, która zgodnie z regulaminem dba o zdrowie zawodników. Sędzia przebywa w szpitalu w stanie stabilnym, no a zawodnik raczej już nie poboksuje w ringu. Stadion Narodowy zorganizował konkurs, w którym można wygrać kawałek murawy z historycznego meczu Polska-Niemcy. 40 doniczek z trawą z boiska trafi do osób, które prześlą najciekawsze zdjęcia ze spotkania Polska-Niemcy, opowiada rzecznik spółki PL2012+, Piotr Glinkowski. Do każdej doniczki, która jest oklejona, tam oczywiście są podobizny naszych piłkarzy, jest Stadion Narodowy w tle, jest także oczywiście wynik, no to do każdej doniczki dołączony jest certyfikat potwierdzający autentyczność tego, że faktycznie ta murawa to nie jest jakaś murawa, którą wykopaliśmy sobie z trawnika, tylko to jest murawa, na której piłkarze reprezentacji Polski mierzyli się z reprezentacją Niemiec. Zdjęcia można przesyłać do jutra na adres facebook@stadionnarodowy.org.pl, wpisując w temacie wiadomości słowo murawa. Nie wiem, gdzie trzymają murawę, ale pod koniec tygodnia zapowiadane są przymrozki, a nawet mróz. Pod dachem trzymają. Zamknięty jest? Nie wiem, przyjrzę się niedługo. Prognoza jest taka, że lepiej zamknąć, bo najbliższa noc wszędzie pochmurna i deszczowa, temperatura od 6 do 8 stopni. Jutro dominować będą chmury i, o proszę, przelotne opady. Temperatura jutro od 8 stopni do 11, najcieplej nad morzem. A pod koniec tygodnia atrakcje będą takie. Deszcz, silny wiatr, będzie ślisko, w nocy mróz, możliwy także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Kantarajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia do jutra, a już za chwilę do usłyszenia z waglami. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. W najbliższą środę te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia 22 października, 5:00 po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Bezpieczeństwo? Przeszkoda widoczna nawet 40 metrów wcześniej. Jasność? Zdecydowanie więcej światła na drodze. Żarówki samochodowe Nightbreaker Unlimited firmy Osram są doskonałe. Nightbreaker Unlimited. Maksimum bezpieczeństwa na drodze. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Uwaga! Komunikat specjalny. W październiku festiwale opanują Łódź. Zaleca się jak najszybszy przyjazd kreatywnych z całej Polski do Łodzi na... Łódź Design Festival. Fashion Week Poland. Festiwal Światła. Festiwal Gier i Komiksów. Festiwal Murali. Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Festiwal Folkowe Inspiracje. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Łódź pozdrawia! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Paradis, c'est pour mes guerres comme des bons amis. Bon Dieu, t'es dit encore ça. Pas touché, y'a plus défendu. La tentation par le démon. Y'a pas coûté qu'à bon Dieu dit. Elle levé mes ailes en l'air et il prend plus belle fruit là. Il bat à la mort son nom aïe. Y'a mangé fruit là. Bon Dieu, levé colère. Il chasse y'a du paradis terrestre. Après ça, la terre vit maudit. L'homme qui a tué un homme, Adèle qui fait nous ça, le premier parent qui coulait de nous. Adèle est dans le paradis, c'est pour mes lèvres comme des bons amis. Bon Dieu, t'es dit comme ça, pas touché, y'a fou défendu. La tentation par le démon, y'a pas coûté qu'à bon Dieu dit. Elle levé mes ailes à l'air et il prend plus belle fruit là. Il bat à la mort son nom, y'a mangé fruit là. Dieu le veut en l'air, il chasse l'eau du paradis terrestre. Après ça, la terre vit maudit. L'homme qui a tué un homme, Adam et Ève qui fait nous ça. Nos premiers parents qui couillonnent nous. Allez-vous en du paradis terrestre. Allez-vous en du paradis terrestre. La terre vit maudit. La terre vit pas bon. L'homme qui a tué un homme, femme qui a tué femme. La vie est vine éclatée. Adam mange fula, Eve mange fula. Nos premiers parents badinent nous, Eve couillonne nous, Adam badine nous, on est nous couillonne nous. Eve mange fula, Adam mange fula. Les rovers viennent rentrer, la boule viennent rentrer, la terre vient péter, la terre vient maudit, la maladie vient rentrer. Bon, Adam couillonne nous, Eve Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcudnika, tak jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. No ja właśnie, Pani Bumbo, się też pojawił. No nie do końca pełnym, gdyż mnie jest antenowo jakby w połowie, gdyż mam pozatykane wszystkie otwory, które by powodowały, że dźwięk byłby w całości, a ciężkie zapalenie wnętrza organizmu powoduje, że będę mówił, jakby mnie było tylko pół, ale postaram się mówić głośno i wyraźnie. Dzisiaj Magiel z muzyką czarną. Ta piękna pieśń głównie oparta na bębnach, bo dzisiaj dużo rytmu. Ta piękna pieśń to nowa składanka Soul Jazz Records. Soul Jazz Records często przewija się w naszych audycjach, bo te wszystkie składanki, ale też płyty, reedycje są bardzo ciekawe, a ta nowa historia to jest rzecz zaaranżowana przez tą angielską wytwórnię, gdzie muzycy i pieśniarze z Guadalupe spotykają się także z muzykami francuskimi. I głównym takim motywem przewodnim całej płyty jest ten wielki bęben, który nazywa się Gwoka. No i tak to brzmi. Tylko bębny, nie ma tam ani kontrabasików, ani gitarka się żadna nie pojawia, tylko bębny i głosy ludzkie. Ale płyta bardzo wciągająca i czuć ten rytm afrykański przez całą, no, całą godzinę, bo to 12 utworów. Tradition K, Soul Jazz Records, Gwoka Music, muzyka z Guadalupe. No, nawet rzekłbym, że Afryka dzika. U mnie będzie nieco bardziej ucywilizowana, gdyż dzisiaj w pierwszej części audycji chciałem Państwu przybliżyć działalność wytwórni, bo do tej pory mówiliśmy o takich rejonach, no przede wszystkim Detroit, związanych z Detroit, czyli Tamla Motown. Myślę to oczywiście o czarnej muzyce. Mówiliśmy o Nowym Orlanie, a dzisiaj o studiu założonym w Alabamie w 50 roku przez Ricka Halla, Billy Shella i Tona Stafforda. Ta wytwórnia nazywała się Fame i przez pierwsze blisko 20 lat, no w zasadzie od połowy lat 50. Zajmowała się głównie muzyką czarną. Miała swoje własne niepowtarzalne brzmienie, bo to było, zdarzało się w tamtych latach, że posiadali swój własny zespół nazwany Muscle Shoals Rhythm Section, i ten zespół był podstawą, tworzył podstawę, produkował większość płyt, które nagrywano w tamtym czasie, zapraszając różnych solistów. No, największym przełomem dla owej wytwórni, w zasadzie faktem, który ową wytwórnię postawił na nogi i spowodował, że ona zaistniała na takiej mapie ważnych wytwórni płytowych, spowodowało również, że zaczęli się tą wytwórnią interesować wielcy artyści sceny soulowej. Był ich pierwszy hit, hit nagrany, zaśpiewany przez Jimmy Hughesa pod tytułem Steal Away. Ten przebój ukazał światło dzienne w 1963 roku. My posłuchamy na początek utworu pod tym Don't let a good thing go to waste, czyli nie pozwól, żeby wszystko, co dobre, zniknęło. Zaśpiewa Don Greer. Te nagrania, które Państwu zaprezentuję, zostały dokonane w latach 65-70, czyli już po sukcesie Johnny Hedgesa. I właśnie był to najlepszy chyba okres, ponieważ później firma zmieniła troszkę profil, o czym potem. Myślę, że większość z owych artystów jest Państwu mało dość znana. Tak było przynajmniej w moim przypadku. Natomiast... No szkoda, bo utwory, wokaliści i brzmienie fantastyczne. No to ty soul i muzyka wspaniałych zresztą wokalistów. Ja pozostanę jeszcze przez moment z muzyką instrumentalną. Chociaż nie, u mnie były głosy na samym początku po francusku. James Tatum. To jest za sprawą składanki, o której kiedyś już opowiadałem. Taka seria, która nazywa się Spiritual Jazz na tej płycie głównie nagrania z końca lat 60. 68-75. No i wszystkie te nagrania, taka jest koncepcja całej płyty, wszystkie te nagrania gdzieś przypominają o korzeniach afrykańskich. Tutaj pianista James Tatum, dzisiaj kojarzony głównie z Detroit, w utworze Lotta Chant. To jest 72 rok. A i pojawiły się głosy ludzkie, zresztą bardzo piękne. James Tatum, 72 rok, ze składanki Spiritual Jazz, do której bardzo chętnie powracam. Lotta Chant, tak nazywał się utwór. No i się mi podobała bardzo ta melodia. Pan Tomek mnie pociesza, że w związku z Katarem śluzówka mi się odbuduje. No proszę, czyli nie ma tego złego, co by na dobre na wyszło. Aha. Wyszło, widzę, że pan Tomek ma ten sam problem, że mu poprawia litery w komputerze. Chciał pewnie napisać, niech pan znosi swój katar z dumą, a wyszło, niech pan zatem znowu swój katar z dumą. No, no właśnie, ja też mam z tym kłopot. Niepodobno się można tego pozbyć, a to jest strasznie upierdliwe i przeszkadzające w życiu człowieka. No ale cóż począć, kiedyś się za to wezmę. Pani niedoszła pisarka pyta, jak dajemy sobie radę, czy pan Fisz przyjechał rowerem. Na rowerze przyjechałeś chyba, tak, nie? Tak, tak, jasne. No bo ze mną nie jechałeś, a na piechotę to byś musiał wczoraj wyjść, czyli na rowerze. To tam jak urlop. No to nie był odpoczynek do końca. Ja tam byłem spotkać się z przyjaciółmi dość daleko i niestety dopadło mnie choróbsko, co, bo oczywiście pobyt był fantastyczny, bo i miasto miłe i koncerty, a koncert słaby akurat, ale przyjaciele, z którymi się nie widziałem lata całe, muzykanci zresztą, no ale ta choroba troszkę nam dała się we znaki i daje się do tej pory. Dobrze, więc teraz, kurczę, miałem nie mówić dobrze. Billy Young, młody Billy zaśpiewa You Are Too Much. Nie wiem, czy to adresatka owego tekstu jest po prostu zbyt rosła, czy... No, trzeba przysłuchać się tekstowi. Billy Young. To ja powracam do... No teraz to chyba będzie instrumentalny utwór. Zespół założony przez Tamara Osborna, muzyka, saksofonistę, który występował między innymi z Sosimi Afrobeat Orchestra. Ten zespół kiedyś tutaj przynosiłem w swoim woreczku. Zresztą jeszcze z Fontanelles, taki zespół troszkę soulujący i związany z wytwórnią On The Corner, zapowiada płytę, proszę ciebie, i ta płyta zapowiada się ciekawie. Koluktor, tak nazywa się zespół, i singiel, który już można sobie odsłuchać, który zapowiada całość, nazywa się Archaic Morning, i ciekawy jest, troszkę brzmi właśnie jak ten jazz, który tak chętnie nawiązuje do tych afrykańskich korzeni, czy do tego, co działo się pod koniec lat 60. także w muzyce soulowej. Koluktor, tak się nazywa zespół. jakiegoś takiego wygibasa zrobiłem z nazwy zespołu, bo to nie koluktor, tylko kolokutor. O, kolokutor się nazywa zespół i tak zapowiada właśnie płytę. Panu Tomkowi skojarzyło się z Tolkiem Bananem. A ja właśnie nie... Jakoś nie pamiętam tego. To już się nie załapałem tak, żeby... Tolek Banan? Żeby, tak. Nasz sąsiad występował w Tolku Bananie. Na premierę tego serialu. Jeśli Tolek Banan, to na instrumentach perkusyjnych pewnie wtedy w tej muzyce polskiej głównie występował pan Jerzy Bartz, który był prekursorem, wielbicielem i fantastycznym popularyzatorem instrumentów perkusyjnych. Co to ja chciałem? Pani Magda się do nas napisała, też zauważyłem, że chyba coś jej poprawia tutaj. To rzeczywiście to poprawianie jest straszne. Nie śnie się pani Magdzie, to dobrze, bo to przecież koszmar. Pan Tomek napisał, że usłyszał a propos tejże muzyki, którą ja prezentuję chyba, myślę, albo tak po prostu z powietrza, że usłyszał piosenkę znaną z repertuaru Adelia, ale nowe wykonanie było wyśmienite. A w dodatku kobieta głos miała bardzo przypominający Aretę, a nawet podobnie budowała frazę, a po kilku dniach się okazało, że to była pani Franklin. To chciałem przy okazji powiedzieć, że większość artystów, których prezentujemy w naszych audycjach, to są artyści bardzo głęboko osadzeni. Ja myślę, że w ogóle wszyscy artyści, którzy coś znaczą w muzyce popowej, rockowej, jak zwał, tak zwał, w tej chwili niezależnie od wieku, odwołują się na świecie przynajmniej bardzo głęboko do tego, co się w muzyce działo. Także nie ukrywam, że czasami jestem zaszokowany, kiedy młodzi ludzie, na przykład młodzi muzykanci, nie wiedzą, co to jest Talking Heads, nie wiedzą, już nie wspomnę o polskich muzykach, bo najczęściej polscy muzycy polskich muzyków nie słuchają, ale to głębokie wyrazy współczucia, jeśli się od takiej muzyki korzennej z przeszłości własnej tradycji światowej nie słucha. No ale to już nie mój problem. Moim problemem jest zainteresować państwa wydawnictwami wytwórni Fame, zwłaszcza do Fame Studios, zwłaszcza do 75 roku, wtedy, kiedy się zajmowali głównie muzyką czarną, ponieważ później się troszkę rozprowadzili, zainteresowali się braćmi Osmond, czy muzyką popową, potem nawet country, co nie zmienia faktu, że w 90 chyba, którym roku, w 97 zostali dodani do rejestru zabytków i dziedzictwa narodowego w Alabamie, co jest bardzo wysokim odznaczeniem dla wytwórni płytowej. A propos Arety Franklin, no, po 63 roku, kiedy ta wytwórnia stanęła rzeczywiście na nogi po piśni, o której wspominałem, do wytwórni zaczęli napływać artyści z najwyższej półki, a to Joe Tex, a to wspomniana Aretha Franklin, która notabene przy pierwszej sesji miała dosyć nieprzyjemne zajście w moim studiu, ponieważ jej narzeczony pobił się, był z producentem i jakoś to na początku nie wyszło. Dla owej wytwórni nagrał Wilson Pickett. Otis Redding polecał swoich ziomali, mówiąc kolokwialnie. Także zrobiła się to naprawdę fajna załoga. Ja dzisiaj jednak będę państwu prezentował artystów, no tak jak już wspominałem, myślę, mało albo w ogóle nieznanych. Na przykład Big Ben Atkins, który zaśpiewa Don't Raise Your Voice at Me. Makes no difference where you go, and I don't care how long it stays, but my good loving baby is gonna bring you home someday. Don't you raise your voice at me. No, you behave, mama. This I can plainly see. Sure, you've got a headache, baby, but don't you take that out on me. I can't stand it. Don't you raise your voice at me. You think you're hip, you know you're smart, you know you're just about to break my heart. I don't mind telling you, you really know what to do. You can love, truth and religion. Even get mad, little mama, I kinda roll your big pretty eyes. I can't stand it. Don't you raise your voice at me. Play it now, Spunky. You think you're hip, you know you're smart, you know you're just about to break my heart. I don't mind telling you, you really know what to do. You can love me, girl, you can religion. Even get mad, little mama, I kinda roll your big pretty eyes. Don't you raise your voice at me. Don't do it. No, no. Don't do it, baby. No, no. I've got a big heart, and it ain't gonna get no stronger. No, no. No, no. I just can't stand it. I can't take it, baby. Jakże podobnie, parę przynajmniej pieśni znam, niemalże identycznych, jeśli chodzi o linię melodyczną, łącznie z tym brekiem, między innymi Papa's Got a New Bed? Nie, New Bed. W każdym razie to też ciekawe, że w latach 60. powstawało mnóstwo utworów rytmenbluesowych, bluesowych, soulowych, no bluesowych wiadomo, soulowych, o identycznej konstrukcji, w zasadzie różniących się tylko tekstem, słowami. I nikomu to nie przeszkadzało, bo cała formuła, myślę sobie, taka budowy utworu na trzech najpierw funkcjach, potem tam na czterech, pięciu, jest dosyć prosta i nie chodziło o to, żeby się silić na szukanie jakichś specjalnie wykwintnych melodii, a raczej na emocje, chociaż takie melodie indywidualne oczywiście też się pojawiały. Myślałem o artystach, którzy dzisiaj chętnie sięgają do muzyki afrobeatowej i współpracują z muzykami z Afryki. I między innymi przypomniałem sobie o Jimmy Tenorze, który jeżeli chodzi o swoje solowe płyty, te wcześniejsze, to chyba z tego co wiem, ty nie przepadasz, ja chyba też nie do końca. Za kim? Za Jimmy Tenorem, tymi płytami. No jakoś w ogóle się z Tenorem... No, ale właśnie mam się kłopot, no. Ale właśnie ten... I współpraca z Tony Allenem jakoś... No to tam ten Allen był i ten najfajniejszy. Nie, ale on i produkcyjnie i... No i, tak, i, tak. Jeżeli chodzi o wiedzę, a także zainteresowanie samą muzyką afrykańską, to ten projekt, który nazywał się Jimmy Tenor i... Kabu, to spotkanie takie z muzykami tak naprawdę z Berlina. Miasta, które lubisz i tam też gra się często afrobeat w jakichś takich pewnie niedużych klubach. No i to spotkanie zaowocowało płytą Mystery of Ether i moim zdaniem to bardzo fajna płyta. Ja sobie przypomniałem o niej i no to proszę brzmi, bardzo, może się przekona. Brzmi dobrze. Jimmy Tenor i Kabu. Thank you. i tak zabrzmiał tutaj Jimmy Tenor, jego projekt zainspirowany dla Afrobeatem czy muzyką z Afryki. Myślę, że są ciekawe. Do płyty zresztą z Tony Allenem będę pewnie powracał, ale też już przyniosłem to pewnie w drugiej części nową płytę. Na to czekam. Tony Allena. Ja zdecydowanie wolę to Tonego Allena ze swoimi kolegami. Ale to w gustach się nie dyskutuje. Don't Want to Know zaśpiewa George Jackson na koniec pierwszej części. My friend keeps telling me, how can you let a woman do you so wrong? You know she have all sorts of means every time you leave home. I've known for a long time they were telling the truth, but I'm so much in love I don't know what to do. So I don't wanna know what's going on. I'm hooked on something, oh Lord, I can't leave alone. And knowing the truth is only gonna hurt me. Myself. I love this woman so much, I just don't want nobody else. When love grabs you, there ain't nothing you can do but make the best of what you got. Your love turn you loose, I don't wanna know, oh Lord, what's going on. I'm hooked on something I can't do. Pretending to be happy, pretending to be happy when you know you're really blue. Oh yes, you are mine. I heard this woman you got is really doing you wrong. I'm not trying to run your business, son. I think you wanna leave this woman alone. Know what's going on. I'm hooked on something. Oh, I can't leave alone. I know the truth is gonna hurt me. So I would rather believe a lie than let me be. I don't wanna know. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Ta nudna i bezforemna Rosja stała za plecami. Rozprzestrzeniała się, rozlewała i osaczała. Rosja była wszędzie. W radiu, w czarno-białym telewizorze, w gazetach, w atmosferze. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Dla nas, dzieciaków, najdobitniej istniała w nieśmiertelnych dowcipach o Polaku, Niemcu i Rusku. I bardzo długo ten jeden, jedyny Rusek całkowicie nam wystarczy. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy. Dzisiaj o 20:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.